Oh, Tiedät, mikä etiköstä lähti vasta? Ei, mikä estä lähti vasta? Beh, non sono finito. Ma grazie. la Pasca. Thank you.